Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 września, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent leci do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze z Ełka do Szczuczyna. Mieszkańcy gmin na północy Włoch wypowiadają się w referendum, czy obecność wilków i niedźwiedzi jest dla nich zagrożeniem. Prezydent Karol Nawrocki w drodze do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W trakcie kilkudniowej wizyty wygłosi przemówienie programowe oraz spotka się z przywódcami innych państw, poinformował przed wylotem szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Prezydent spotka się także z najważniejszymi przedstawicielami świata polityki i gospodarki, biznesu. Jak Państwo wiecie, w przyszłym roku Polska będzie obecna na szczycie G20, więc te relacje gospodarcze również są w zainteresowaniu pana prezydenta. Karol Nawrocki zabierze głos podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego. Jak zapowiedział minister Przydacz, wystąpienie będzie poświęcone globalnym wyzwaniom stojącym przed światem, Polską i Europą Środkowo-Wschodnią. Szczególny nacisk ma zostać położony na kwestie bezpieczeństwa w kontekście agresywnej polityki Rosji. Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze ekspresowej S61 Ełk Szczuczyn. Do tragedii doszło wczesnym popołudniem na wysokości miejscowości Borki, mówi komisarz Kinga Kalinowska z policji w Ełku. Pojazd ciężarowy zaparkowany na pasie awaryjnym uderzył inny pojazd ciężarowy. W momencie uderzenia kierowca samochodu, który stał na pasie awaryjnym, był poza pojazdem. Wraz z nim był mężczyzna, który zatrzymał się, aby udzielić mu pomocy, prawdopodobnie przy zmianie opony. Niestety finał tego zdarzenia jest tragiczny. Dwóch mężczyzn poniosło śmierć na miejscu. Pas drogi w kierunku Warszawy będzie zablokowany kilka godzin. Policja kieruje auta na objazdy. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Artur Dubiel nie wyklucza, że u podłoża ataku hakerskiego na systemy obsługi pasażerskiej w Europie mogą stać względy biznesowe albo polityczne. Na antenie TVP Info przyznał, że na razie wiemy niewiele. Nie wiemy do końca, kto się tego dopuścił. No możliwości są najróżniejsze, od tych najbardziej, bym powiedział, takich domyślnych, tak, gdzie możemy wskazywać grupy powiązane z Rosją czy z Białorusią, a może i Chinami, bo to też powinniśmy brać pod uwagę, bo również pewnego rodzaju konkurencję, tak, no w biznesie bardzo często niestety te sprawy są dość nieczyste, delikatnie mówiąc. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował Polskie Radio, że nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce w związku z cyberatakiem. Problemy pojawiły się m.in. w Brukseli, Berlinie czy w Londynie. W górach, nad morzem, nad jeziorami Polacy korzystają z pięknej letniej pogody. Od rana pełna jest m.in. plaża miejska w Olsztynie. Słoneczna i ciepła aura przyciągnęła nad wodę setki plażowiczów, chcących poczuć raz jeszcze powiew minionego lata. Ciężko z parkowaniem? Tak jak widać, to nie ma gdzie zaparkować. Czekamy na postój? No tak, kręcę się, żeby znaleźć coś wolnego. Spodziewał się pan takiej ilości samochodów? Nie, no codziennie tu bywam, także no dzisiaj troszkę więcej. Kąpiel w planach? No oczywiście, kajak, pływanko. Zaskoczyło miło dzisiaj? Bardzo miło. My jesteśmy z Bydgoszczy, właśnie przyjechaliśmy rodzinę odwiedzić. Byliście Państwo na spacerze? Nie, zdążyliśmy. A jakaś kąpiel może w planach? Na pewno nie, za zimno już. Według prognoz to ostatni taki słoneczny i ciepły weekend. Od wtorku synoptycy przewidują ochłodzenie. Mieszkańcy 25 gmin w regionie trydenckim na północy Włoch wypowiadają się w referendum, czy obecność wilków i niedźwiedzi stanowi dla nich zagrożenie. Populacja tych zwierząt rośnie i coraz częściej pojawiają się w nocy we wsiach i miasteczkach. Atakują zwierzęta hodowlane, a sporadycznie ludzi. W alpejskich regionach Włoch żyje około 1000 wilków. Niedźwiedzi jest ponad 100. Zamieszkują niemal wyłącznie rejony górskie Trydentu i coraz częściej dają się mieszkańcom we znaki. Oba gatunki podlegają ścisłej ochronie. 2 lata temu niedźwiedzica rozszarpała turystę. Lokalni hodowcy, operatorzy turystyczni i mieszkający w pobliżu lasów domagają się od władz rozwiązania problemu z odstrzałem włącznie. Obawiają się też, że wilki będą się krzyżować z psami. Referendum jest wyłącznie formą nacisku, nie pociąga za sobą żadnych skutków. Żądaniom mieszkańców sprzeciwiają się ekolodzy. Wskazują, że wilki i niedźwiedzie są ważną częścią ekosystemu alpejskiego, którego nie można zakłócić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Krzysztof Poniewski. Nasi siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. W meczu 1/8 finału 3-1 pokonali Kanadę. Kłopoty na dobrą sprawę mając tylko w drugim secie, przegranym do 23. Pozostałe wygrali wyraźnie do 20, 18 i 14, nie zostawiając rywalom złudzeń, kto jest lepszy. Mecz podsumuje libero kadry Jakub Popiwczak. Wszystko kontrolowaliśmy i było w miarę takie pewne zwycięstwo, ale wydaje mi się, że Kanadyjczycy naprawdę dzisiaj grali dobrze, ale też byłem zbudowany podstawą naszej drużyny, bo od samego początku meczu z delikatnym wahnięciem w drugim secie tak naprawdę byliśmy dobrze przygotowani, naładowani w dobrym takim podejściem mentalnym i myślę, że to zaprezentowało tym, że 3-1 wygrywamy. W meczu o półfinał zagramy z Turkami, lepszymi dziś też w stosunku 3-1 od Holendrów. To spotkanie w środę. Zostajemy w Azji i kontynuujemy dobre wiadomości sportowe. Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju WTA 500 po tym, jak do 0 i 2 pokonała Australijkę Maję Joint. Wcześniej w ćwierćfinale 6-0 i 6-3 odprawiła Czeszkę Barborę Krejcikową i obydwa spotkania rozegrała dziś. Organizatorzy wskutek wczorajszych opadów deszczu musieli zagęścić plan gier tak, żeby zaplanowany na jutro finał mógł odbyć się zgodnie z planem. Tu rywalką wiceliderki światowego rankingu będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Seul zamieniamy na Tokio. Tu kończą się lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata i w przedostatnim dniu rywalizacji do finału sztafety 4x400 metrów z trzeciego miejsca w biegu eliminacyjnym awansowały Anna Gryc, Alicja Wrona-Kutrzeba, Aleksandra Formella i Natalia Bukowiecka. Na drugiej zmianie miała biec doświadczona Justyna Święter-Setic. Wrona-Kutrzeba o starcie dowiedziała się tuż przed nim w tak zwanym call roomie. Weszłam do sztafety w ostatniej chwili, byłam zmieniana, także nawet nie mogłam przedyskutować z trenerem tego, jakie mam zadanie. Po prostu starałam się dać jak najlepszy bieg na ten moment po prostu. Tak, żeby dziewczynom, które są za mną, ułatwić jak najbardziej zadanie. W finał wybiegały też nasze sprinterki ze sztafety 4x100 metrów w składzie Magdalena Niemczyk, Pia Skrzyszowska, Krystyna Cimanowska i Ewa Swoboda. Zajęły piątą lokatę w eliminacjach, ale uzyskany czas dał im przepustkę do walki o medale, choć podium na dziś wydaje się być misją niemożliwą. Tak jak walka o nie naszej oszczepniczki Małgorzaty Maślak-Glugli, jej awans do finału był kompletnie zaskakujący. W decydującej rozgrywce zajęła ostatnie 12 miejsce. Teraz piłka, najpierw krajowa. W PKO Ekstraklasie w meczu dwóch drużyn ze złym czasem w ostatnich kolejkach Radomiak u siebie lepszy od Piasta Gliwice. Gospodarze wygrali 1-0, przełamali złą pasę. W pięciu poprzednich meczach 4 razy przegrywali i raz zremisowali. Piast z kolei 4 poprzednie zremisował. Za nami także spotkanie w Gdyni. Arka bezbramkowo zremisowała z Koroną Kielce. Dziś jeszcze spotkania Brookbetu Termaliki Nieciecza z mistrzem Polski Lechem Poznań o 17.30 i Rakowa Częstochowa z Legią Warszawa od 20.15. A w Premier League derby Liverpoolu dla The Reds nie bez kłopotów pokonali na Anfield Everton 2-1 i z kompletem punktów pozostają liderem tabeli. O sporcie znów na naszej antenie po 19. Jutro słonecznie, jedynie na północnym zachodzie pochmurno z przelotnym deszczem i burzami od 25 do 29 stopni, na południu nawet 30. Chłodniej będzie na wybrzeżu do 24. Autopromocja. Cześć, to ja Błażej Król, nic nie słyszę, bo jestem trochę zanurzony pod wodą. A wy, jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, to już w niedzielę od 15 do 17 przyjmuję antenę Trójki. Będę puszczał swoje ulubione utwory wszechczasów, ale dziwnie tu słychać pod wodą. Rezydencja z Błażejem Królem. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka do ubrania Mika. Pompa ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny.

20 lat temu ukazała się płyta Echo and the Bunnymen Siberia. Już za chwilę o trasie Monsters of Jazz i o nowej płycie Nene Heroin powiemy. No a jeżeli Monsters of Jazz, no to naturalnie przychodzi także Pink Floyd. Thank you. Pink Floyd z jednym z nowych utworów to za nami. Zapowiadałem już niejednokrotnie dziś, że odwiedzi nas pewien bardzo przystojny młody mężczyzna. Jest to Piotr Chęcki, który jest już z nami w studiu. Cześć Piotrze. Cześć Macie, dzień dobry Państwu. Witam Cię serdecznie w Trójce. Spotykamy się z wielu powodów. Pierwszym z nich, znaczy właściwie tutaj nie, trudno jest powiedzieć, że któryś jest ważniejszy, któryś mniej ważny, no bo w zasadzie jakby te dwie rzeczy, o których będziemy mówić, dzieją się równolegle. Pierwsza z nich to płyta Nene Heroin, która już za rogiem. Druga to trasa Monsters of Jazz i od trasy chciałbym zacząć, ponieważ to już za moment się zacznie dziać, na początku października. No i to będą składy, bardzo mocne składy jazzowe, które też lubią te jazzowe granice poszerzać i trochę więcej tam wpuszczać nieco innych wpływów, tak jak choćby Nene Heroin. No to tak jak powiedziałeś, to będzie wyjątkowe wydarzenie na pewno dla nas i w ogóle w skali ogólnopolskiej na pewno, bo rzadko kiedy zdarza się, że trzy zespoły wyjeżdżają razem w trasę koncertową. To wszystko poniekąd zawdzięczamy Arkowi Stolarskiemu z agencji Live, który podchwycił pomysł Wojtka o takiej wspólnej trasie, Wojtka Mazalewskiego. No i mamy przyjemność w niej uczestniczyć jako Nene Heroin. Wracamy do naszych słuchaczy i nowych słuchaczy z nowym albumem. Album się nazywa 4. I no nie możemy się doczekać, żeby już 3 października zagrać koncert we Wrocławiu w centrum koncertowym A2. To będą koncerty, tak jak wspominaliśmy, jazzowe, ale nie tylko, bo jazz można rozumieć na różne sposoby i sami jesteście tego przykładem. Trasa rozpoczyna się 3 października, nosi tytuł Monsters of Jazz. My jeszcze będziemy mieć dzisiaj zaproszenia do rozdania naszym słuchaczom i będziemy o trasie na pewno przypominać, a już nowe numery będą się pojawiały, bo płyta już zaraz, więc w sumie chyba tak. No mamy zamiar zagrać całą nową płytę na najbliższej trasie, także też jesteśmy w zasadzie ciekawi odbioru tego naszego nowego materiału, który będzie zdecydowanie bardziej energetyczny, bo trochę na to postawiliśmy wchodząc do studia. No i fajnie, bo będziemy mogli zagrać na kilku większych scenach właśnie w Polsce, bo po kolei po Wrocławiu będzie Kraków i Hype Park, potem będzie Poznań i Klub Tama, Łódź Scenografia. W międzyczasie zagramy w Gdańsku w Teatrze Szekspirowskim 17 października trójmiejską premierę tej płyty, cała trasa Monsters of Jazz będzie się kończyć w Warszawie oraz w Katowicach 23 i 4 października. Będziemy o datach oczywiście przypominać, żeby nikomu nic nie umknęło. Też na pewno w mediach społecznościowych Trójki informacje się pojawią. Wspomnieliśmy, to znaczy punktem wyjścia naszej rozmowy jest jazz, no bo Monsters of Jazz, no to jest ta trasa, na której się koncentrujemy i tam jazz odgrywa rolę kluczową, ale te zespoły, które są w ekipie Monsters of Jazz, to są zespoły, można powiedzieć, ale to bardzo ogólnie jazzowe, natomiast każdy z nich jest zupełnie inny i to też wydaje mi się bardzo sprawnie i sprytnie obrazuje polski jazz, w cudzysłowie polski jazz obecnie, no bo tutaj mamy zderzenie trzech zupełnie innych składów, które mają ten punkt wspólny, ale jednak oferują zupełnie inne doświadczenie, też koncertowe. Tak, to prawda, w ogóle Nena Heroin jest totalnie koncertowym zespołem i w zasadzie bardzo często słyszeliśmy, że nasze płyty różnią się zdecydowanie od koncertów, co jak gdyby jest dla nas... jest nas czymś przyjemnym, bo nie lubimy jakoś super odtwarzać tego, co nagraliśmy na krążku. Natomiast na żywo one zyskują dużo więcej energii, są bardziej energetyczne, te koncerty są dużo mocniejsze i trochę taki vibe chcieliśmy zawrzeć na czwartym albumie i bardzo się cieszymy na to, że on właśnie niebawem się ukaże i będziemy mogli skonfrontować to z publicznością. Za chwilę posłuchamy singla, który już w tygodniku się wcześniej pojawił i już na antenie Trójki występował. Na samo zakończenie naszej rozmowy będziemy mieć niespodziankę, bo ty dzisiaj przyszedłeś do nas z garścią prezentów. Po pierwsze, prapremiera singla kolejnego, zapowiedzi płyty Nene Heroin, to przed nami, za kilka minut się to wydarzy. Poza tym także, tak jak wspominałem, będziemy zapraszać na koncerty w ramach trasy Monsters of Jazz i tutaj mamy dwa miasta, na które chcielibyśmy szczególnie zaprosić. Tak, mamy dla Państwa przygotowane podwójne zaproszenie do Wrocławia na 3 października w Centrum Kongresowe A2 oraz na 5 października do Krakowa. Również jedno podwójne zaproszenie, także nie wiem w jakiej formie. To... Mailowo. Ja wyrecytuję formalności: maciej.jankowski@polskieradio.pl. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zachęcamy do tego, żeby pisać i zgłaszać się 3 i 5 października Wrocław i Kraków. I oczywiście zaznaczyć, warto jest również na który z tych koncertów, do którego miasta chcieliby się Państwo wybrać. Podzielimy się za chwilę zaproszeniami i posłuchamy chyba Tokio, prawda? To był singiel, który ukazał się już jakiś czas temu. Bardzo rozbudowana kompozycja i też dobrze ukazująca to czym jest Nene Heroin, czyli właśnie jazz jako punkt wyjścia, ale też dużo gitar, dużo różnych noise'owych wpływów. No dużo się tam dzieje. Tak, to prawda. No, jak gdyby cały proces powstawania tego numeru, jak i całej płyty był dosyć długi i też przemyślany, więc... Chcieliśmy właśnie taką naszą energetyczną stronę pokazać troszeczkę bardziej, stąd też współpracowaliśmy z kilkoma fajnymi artystami, którzy pomogli nam, żeby ten sound tego wszystkiego był jeszcze bardziej spójny, tak jak Marcin Bors, który był odpowiedzialny za mix i master. Więc jest tam dużo nas w tych nowych nagraniach i polecam bardzo serdecznie wszystkim Państwu obejrzeć krótkometrażowy film w reżyserii Macieja Aleksandra Bieluta, który jest dostępny na naszym kanale YouTube. Bo jest tam też pewna niespodzianka, której nie usłyszycie Państwo na płycie. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Nene Heroin Tokio, kanał YouTube. No a teraz w Trójce. Za chwilę wracamy z Piotrem Chęckim. dużo się tu dzieje. To był singiel Tokio, czyli singiel sprzed kilku tygodni, Nene Heroin z zapowiedzią płyty, która no już w tym tygodniu, więc znaczy w tym tygodniu, który się teraz rozpocznie pojutrze, więc będziemy na pewno i o płycie opowiadać. Premiera w piątek, wcześniej w środę dostaniemy singiel, no i teraz wypadałoby pochylić się, no właśnie, nad pracami, nad płytą i nad tym, co na płycie się znajdzie, choć singiel, ten, którego słuchaliśmy przed momentem choćby, już daje nam pewną wskazówkę, mianowicie będzie to bardzo, bardzo heroinowe granie, czyli no właśnie, wychodząc od jazzu w stronę trochę noizu, też to, co zawsze w Nene Heroin było charakterystyczne, no to dość mocna gitara i jej obecność chyba tutaj też jest planowana, prawda? No to prawda, no w zasadzie jak cały zespół, bo w przypadku akurat tego najnowszego wydawnictwa, czyli album 4, który się ukaże w przyszłym tygodniu, mieliśmy okazję zamknąć się w środku lasu na takim uroczym kaszubskim domku i właśnie tam wymyślaliśmy całą muzykę, tam jak gdyby powstał ten pierwszy taki płomień w nas wszystkich w jednym czasie w zasadzie, bo mocno skupiliśmy się na tym, żeby to była właśnie taka nasza bardzo mocno wspólna płyta, czyli zamknęliśmy się na kilka dni, nagrywaliśmy sobie rzeczy, słuchaliśmy ich potem, rozpalając sobie ognisko i jedząc jakieś rzeczy nocą. Sami się jaraliśmy tą muzyką właśnie w trakcie, pamiętam doskonale, jak mieliśmy właśnie w tej takiej leśnej ciszy odpalony głośnik na zewnątrz, w ogóle na maksa, i słuchaliśmy sobie tego, co w ciągu dnia stworzyliśmy razem. I to był taki dla mnie w ogóle bardzo magiczny czas i trochę taki skręt w inną stronę zespołu. Poczułem właśnie też taką dużo większą energię od tego i także to wszystko jest takie w ogóle nasze wspólne, więc trochę o tym będzie ta płyta, o takim wejściu trochę bardziej w głąb siebie z premedytacją ten sound, który już słyszycie państwo i usłyszycie na tym albumie, jest po prostu nasz. Jest naszym głosem. No a Tokio tutaj, które się pojawia w tytule, to też domyślam się, nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ale domyślam się, że to też nie jest przypadek chyba, bo w ogóle Japonia jest na mapie jazzu miejscem jakimś absolutnie wyjątkowym i szczególnym. Tak, no w ogóle ten rok mam wrażenie, że jeżeli chodzi o polskich artystów i Japonię, jest jakoś tak... te więzi się zacieśniły i no, jest to dla mnie zdecydowanie zrozumiałe, bo jest to w ogóle fascynująca kultura i kraj, w którym można się zatracić w pewnym sensie. Więc a w przypadku Nene, jeżeli chodzi o Tokio, wydaje mi się, że to, że po prostu w trakcie właśnie grania tego numeru i jarania się chociażby, nie wiem, linią basową, która tam cały numer snuje, po prostu riff bardzo długi, ale wkręcający bardzo mocno. Pamiętam, że ktoś z nas w ogóle powiedział, ej, to jest Tokio, i jak gdyby dlatego to brzmi jak Tokio. Ten roboczy tytuł pozostał z nami do dnia dzisiejszego. No i to jest ten najnowszy obecnie singiel Nene Heroin, choć przed nami premiera kolejnego. Tak jak wspominałem, dziś prapremiera u nas w Trójce, ale teraz mały przecinek postawimy i chciałbym cofnąć się do tego, co działo się nieco wcześniej w zespole i no właściwie do takich waszych początków też muzycznych, może nie początków, a gdzieś nieco dawniejszych czasów. Był taki moment, że na liście przebojów Trójki na pierwszym miejscu dużo czasu spędził wasz utwór nagrany wspólnie z Kasią Lins, z którą od lat się znacie, współpracowaliście, działaliście i gdzieś też wywodzicie się z tego samego muzycznego świata, prawda? No zdecydowanie tak. No właśnie z Kasią znamy się już wiele lat, tak jak już wspomniałeś, i naturalnym dla nas było to, żeby coś wspólnie zrobić i powstały dwie piosenki wspólnie, czyli Wola z drugiej płyty Mowy Nene oraz Beze Mnie z live wideo albumu In Free Colors. To się tak nazywa, jak gdyby tak to ubraliśmy w całość, z tego względu, że nagraliśmy epkę In Free Colors w postaci takiego krótkiego wideo albumu, który też możecie państwo zobaczyć na naszym kanale YouTube, w którym poza gościnią w postaci Kasi występuje jeszcze Jan Tymoteusz. Również fascynująca postać. Zachęcam do odkrycia tożsamości Jana Tymoteusza, bo wydaje mi się, że może być to miła niespodzianka. No i my zachęcamy również, no i wracamy teraz na chwilę do jednego z wspomnianych przez ciebie utworów, Nene Heroin, z udziałem Kasi Linz. Kasi Linz, która obecnie pracuje nad swoimi aranżacjami, swoimi wersjami materiału Grzegorza Ciechowskiego. Też fragmenty tej płyty już na antenie Trójki się pojawiają i myślę, że to jest też dobry moment, żeby pochylić się nad tym, co Kasia Linz tworzy, bo zarówno te aranżacje, które przygotowuje, jak i w ogóle cała postać Grzegorza Ciechowskiego, te teksty i tak dalej, to wszystko bardzo do niej pasuje. A sama płyta jest naprawdę wspaniała, więc nie mogę się doczekać, aż o niej porozmawiamy także na antenie Trójki, a może i spotkamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja jeszcze cię na chwilę zatrzymam, bo zrobimy sobie za moment prapremierę, o której mówiliśmy, no ale posłuchamy teraz beze mnie. Z Kasią Linz, Nene Heroin. Pachnie twoje ciało. przemówił saksofonem, a teraz ponownie będzie przemawiał głosem swoim. Piotr Chęcki cały czas z nami w studiu Trójki. To był utwór z Kasią Linz, Beze mnie. O tym rozmawialiśmy. Niedługo, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, ale w tym roku na pewno płyta z tekstami, utworami Grzegorza Ciechowskiego z różnych okresów. Oczywiście tutaj będziemy też o tym informować, kiedy Obywatelka KL na półki sklepowe trafi. To teraz już czas nas goni, ale mamy jeszcze tę chwilę, żeby, no, żeby powiedzieć o tym, na co w sumie już przygotowywają naszych słuchaczy od 16, od początku audycji, czyli prapremiera nowego singla Nene Heroin. To prawda, ja jestem podekscytowany. A co to będzie? To będzie nasz drugi singiel, który ukaże się już w środę, natomiast państwo mają tę przyjemność posłuchać przedpremierowo drugiego singla zespołu Nene Heroin, czyli singla Bowie. Bowie? Dlaczego? A, wiesz co, no to chyba w ogóle... Wiele symboli się kryje za tym nazwiskiem. Tak, tak, natomiast no ta płyta nie będzie przepełniona na pewno patetyzmem i jakimiś takimi super odniesieniami, takimi stricte dosłownymi, natomiast wydaje mi się, że ta gitara i jak gdyby to, co usłyszycie w warstwie muzycznej, gdzieś tam musiało nam przywołać na myśl Davida Bowiego gdzieś tam, stąd ten drugi tytuł roboczy został z nami do tej pory ponownie. No i nie wiem, jestem tak podjarany tym, że zaraz spuścimy Bowiego, że nie wiem, co już mówić dalej. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Proszę pisać i informować o swoich wrażeniach. Piotr Chęcki był ze mną dziś w drugiej godzinie tygodnika. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję i chciałbym państwa zaprosić bardzo serdecznie na naszą trasę październikową, trasę koncertową, w której zagramy dużo energetycznej muzyki na żywo. Do zobaczenia. Monsters of Jazz, a to przedpremierowo. Bowie.